Johnny's so good. Prawe ślady, myśli szare, szare, szare, szare. W moim sercu wszędzie barykady. Nic nie czuję, nie mam żadnych marzeń. Już raz umarłem na tej fali. Spadłem do dna, tylko razem z diabłem. Serce dawno wyrwali. Odwrócony jak przez czary mary. W mojej głowie tylko krawe ślady. Myśli szare, szare, szare, szare. W moim sercu wszędzie barykady. Nic nie czuję, nie mam żadnych marzeń. Już raz umarłem na tej fali. Spadłem do dna, tylko razem z diabłem. Serce dawno wyrwali. Odwrócony jak przez czary mary. Chlałem jak śmieć, codziennie był stres. Dwusetka w mąklerze, tak samo jak cash. Noże w kieszeni i pytam co chcesz. Cięcia głębokie, bo taki mam gest. Cwaniak w się nalicza lichwiarzy. Wychodzi z pieniędzmi, a tamten bez twarzy. W kasynach po latach mam wszędzie zakazy. Nie leją mi nawet już wódki na barze. Wiedzą, że Sebek to wariat. Wypije, to będzie awaria. Podchodzi ochrona, odsyłam frajera. Niech przyjdzie dyrektor kanalia. Warszawa nie Wielka Brytania. Chociaż czasami ta szarość zabija. Wszędzie zasady, wszędzie ten rygor. Czasem myślałem, że rządzi szaria. W mojej głowie tylko krawe ślady. Myśli szare, szare, szare, szare. W moim sercu wszędzie barykady. Nic nie czuję, nie mam żadnych marzeń. Już raz umarłem na tej fali. Spadłem do dna, tylko razem z diabłem. Serce dawno wyrwali. Odwrócony jak przez czary mary. W mojej głowie tylko krawe ślady. Myśli szare, szare, szare, szare. W moim sercu wszędzie barykady. Nic nie czuję, nie mam żadnych marzeń. Już raz umarłem na tej fali. Spadłem do dna, tylko razem z diabłem. Serce dawno wyrwali. Odwrócony jak przez czary mary. Bryki na stole to flus, gram dalej rolę, bo mus. Ciągle mnie boli tatu, ciągle mam w głowie ten skurcz. Robimy pięć, butelek wody we dwóch. Nie ma już jak z tego wyjść, jak nawet kajdan jest czyjś. Masz jakiś problem z kimś, no to przyjdź. Mogę potwierdzić, że dostaniesz w ryj. Każdy ma wojnę tu z kimś, każdy jest uzależniony od świń. Każdy ci sprzeda, by kupić te dżinsy. A potem zaśpiewa, że on jest swój team. Miejski blues, dziki wschód. Jebać pandemię, jebać ich lud. Pod pazorami mam szary już brud. Wszystko co dobre to zabił ten chłód. Gang. W mojej głowie tylko krawe ślady. Myśli szare, szare, szare, szare. W moim sercu wszędzie barykady. Nic nie czuję, nie mam żadnych marzeń. Już raz umarłem na tej fali. Spadłem do dna, tylko razem z diabłem. Serce dawno wyrwali. Odwrócony jak przez czary mary. W mojej głowie tylko krawe ślady. Myśli szare, szare, szare, szare. W moim sercu wszędzie barykady. Nic nie czuję, nie mam żadnych marzeń. Już raz umarłem na tej fali. Spadłem do dna, tylko razem z diabłem. Serce dawno wyrwali. Odwrócony jak przez czary mary.